Just yıktı bizi. Yetim öküz koydu bizi, zalim Yezid yıktı bizi. Bugün rahbarın matemi, bugün günlerden aşura. Yalnız Kerbela da değil, bizim için her yer, her yer Kerbela, Kerbela, Kerbela.